Değerli dinleyenlerim, bugün Risale-i Nur'dan Mektubat isimli Üstadın Mektubat isimli eserinden 24. mektuptan biraz konuşacağız. Bu risalede Bismillahirrahmanirrahim Malikul mulki yetesarrafu fi mulkihi keyfe yeşâ. Allah mülkün sahibidir ve mülkünde elbette dilediği gibi tasarruf eder. Dilediği şekilde hareket eder. Ayetinin bir tefsiri mahiyetinde olacak sohbetimiz. Önce şunu bilelim bir hazırlık mahiyetinde. Allah bir yüce sanatkardır. Sanidir bir sıfatı, bir ismi. Sanatkar demek, yapan demek, usta demek. Her sanatkar sanatını bir madde üzerinde gösteriyor. Biliyoruz resim sanatını ressam işte kalemle, kağıt üzerinde gösteriyor. Heykeltıraş taşlar, mermerler üzerinde sanatını gösteriyor. Hamur işçisi bakıyorsunuz gayet güzel yufka açıyor. Sanatını, mesleğini orada gösteriyor. İnşaat ustası başka bir şeyde gösteriyor. Herkes sanatını bir madde üzerinde, bir şey üzerinde gösterir. İcra eder. Allah ise çok çeşitli maddeler yaratmış. Yani kimya alemini çok geniş yaratmış ve bütün kimya alemini kullanarak sanatını icra ediyor. Hünerlerini gösteriyor. Bütün varlıkları çeşitli kalıplara sokuyor, çıkarıyor. Yani mesela bir elma yaratıyor. Elmayı biz yiyoruz. Elma benim vücudumda bir başka şekil alıyor. Yani elmanın ham maddesini bir gün elma yapıyor, bir gün insan yapıyor aynı ham maddeden. Cenab-ı Hak böyle bir usta. Böyle bir sanatkar. Biz bir bakıma Allah'ın sanatını, sanatlarını üzerinde taşıyan ve gösteren mankenlere benziyoruz. Eskiden buna model denirdi. Mankenlere model denirdi. Modellik yapanlar. Biz de bir bakıma modellik yapıyoruz. Allah sanatını bize giydiriyor, göz takıyor, bakıyor. Ne kadar güzel göz yaptım diyor. Ve biz de o gözü taşıyoruz ve Rabbim ne güzel göz yapmışsın diyoruz. Allah bir de sanatına bizim gözümüzle bakmış oluyor, bakıyor. Allah bir meyve yaratıyor. Ne güzel meyve yarattım diyor. Biz o meyveyi yiyoruz. Rabbim ne kadar güzel meyve yarattın, yaratmışsın diyoruz. Allah da bir de bizim gözümüzle o meyveye bakmış oluyor. Bilirsiniz, bir terzi güzel bir ceketi diktikten, provasını yaptıktan, her şeyini tamamladıktan sonra bir manken, bir model üzerine giydirir. Onların avaçtan modelleri vardır. Ona giydirirler ve terzi şöyle bir elbisenin üzerinde etrafında dönermiş. O dönme cekette bir kusur var mı yok mu onu aramak için değil. Aksine kendi sanatını kendisi zevk etmek için şöyle bir etrafında dönüp bakıyor. Ne kadar güzel yaptım şeklinde. İşte varlıkların yaratılışında birinci maksat o varlıkların kendilerini üzerlerindeki nimetle beraber Cenab-ı Hakk'a arz etmeleridir. Peygamber Efendimizin de bir hadisi var. Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister buyuruyor. Nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Memnuniyetimizi de göstermeliyiz tabii. İfade etmeliyiz. Eskiden padişahlar Askerlerini güzel giydirirler, silahlarla donatırlar. Şimdi de benzeri uygulamalar var. Bayram zamanlarında, bayram günlerinde ordu çeşitli silahlarıyla, efendim toplarıyla, tüfekleriyle, arabalarıyla, tanklarıyla eskiden padişahın önünden geçerdi bayram günlerinde. Şimdi de mesela devlet başkanlarının, efendim hükümet yetkililerinin önünden geçiyor ve halk da seyre geliyor, seyrediyor. Burada adeta devlet, eski tabirle padişah, kendi gücünü hem görüyor hem gösteriyor. Bundan memnuniyet, haz alıyor. Cenab-ı Hak da böyle bir bahar mevsiminde mesela bütün mahlukatını renk renk elbiselerle, çiçeklerle donatıp, meyvelerle donatıp, yeşil yapraklarla elbiseler giydirip, kendi huzurundan her hafta yeni bir bitki çeşidinin adeta resmi geçit yapmasını sağlıyor ve sırayla her çeşit efendim bitki böyle birer mevsim onun huzurundan geçiyorlar. Cenab-ı Hak hem kendisi bundan memnun oluyor. Memnuniyet-i mukaddese diyoruz. Kendine mahsus, özel, mukaddes bir memnuniyeti var. Bir de bunu insanlara ve meleklere göstermekten memnuniyeti var. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak namaz kılan, günahlardan çekinen ve Allah ile irtibatı olan genç kullarını meleklere gösterir ve mübahat eder. Yani der ki, ey meleklerim, bakın yeryüzünde benim ne güzel kullarım var. Şu yaşta nefsinin hevasatına kendini kaptırmamış, kendini kaybetmemiş ve bana teveccüh etmiş, beni memnun eden, beni razı eden, benim yarattığım, benim sevdiğim kullarıma bir bakın. Böylece memnuniyetini meleklerine göstererek izhar ediyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Cenab-ı Hak beni göstererek memnun oluyor, memnuniyetini meleklerine de söylüyor. Meleği âlâ sakinlerine. İşte Cenab-ı Hakk'ın böyle mukaddes bir memnuniyeti var. Onu memnun etmek, onu razı etmek, bunun da şuurunda olmak, farkında olmak, bunun için gayret etmek çok güzel. Çünkü o bizi memnun etmek için, razı etmek için ne nimetler döküyor önümüze, memnun ediyor. Buna cevap vermek insani bir özellik. Şimdi Allah'ın verdiği nimetler derece derece. Mesela birinci derecede bizi yoktan var etmiş. Bu büyük bir nimet, yoktan var olmak nimeti. Yoktuk, var olduk. Bir madde gibi diyelim. Elementler, maddeler, kim bilir kaç çeşit madde var vücudumuzda. Şimdi sadece madde olarak kalmadık, bizi canlı bir varlık yaptı. Taş gibi, toprak gibi kalabilirdik, su gibi kalabilirdik. O da güzel, var olmak. Ama bizi bir de canlı bir varlık yaptı. Bu çok daha güzel bir şey. Canlı herhangi bir canlı olarak da kalmadık. Bize şuur verdi, his verdi, duygularımız var. 5 duyumuzla çevreyi algılayabilen bir varlık olduk. Ne kadar güzel. Gözümüz var, görüyoruz. Kulağımız var, işitiyoruz. Tabiatın, varlığın sesini dinliyoruz. Hissedebilmek ne kadar güzel, ne büyük lütuf. Ama bu da bir derecedir. Bunun da üzerinde bir derece var. Allah bize ayrıca akıl nimeti vermiş. Gördüğümüz şeyin farkındayız. Ne olup bittiğini biliyoruz aklımızla. Görüyoruz. Düşünebilmek, fark edebilmek, anlayabilmek. Bütün tabiatı değerlendirebilmek. Ne kadar güzel. Akıl nimeti. Daha yüksek bir nimet. Ve Cenab-ı Hak bizi o mertebede de bırakmamış, biz müminleri, bize bir de İslamiyet nimeti ihsan etmiş. Kur'an göndermiş, kendisi bize hitap etmiş. Peygamber göndermiş, bizi irşad etmiş, bize yol göstermiş. Yani pek çok mesela yollar var, biliyoruz. İstanbul'da binlerce yol var diyelim. Ve çok çeşitli vilayetlere, yerlere yollar gidiyor. Oralarda trafik işaretleri olmasa, bize bu yolun nereye gittiğini söylemese biz nereye doğru gidecektik bilemeyiz ki. Her yolu denemeye çalışacağız. İstanbul'dan çıkıp diyelim ki Adapazarı'na gideceğiz. Belki 100 tane, 200 tane, 500 tane yol deneyeceğiz ki Adapazarı'na hangisinin çıktığını bilelim. Halbuki trafik işaretleri bizim yolumuzu, işimizi ne kadar kolaylaştırıyor. Burası diyor Edirne'ye gider. Şu yol Adapazarı'na gider. Bu kadar basit. Ve biz de yolumuzu belirliyoruz. Doğrudan doğruya hedefe gidiyoruz. İşte peygamberler ve Kur'an-ı Kerim bize mutluluğun yolunu, dünya mutluluğunun, ahirette mutlu olmanın yolunu, hedefini ve Cenab-ı Hakk'ı razı etmenin ve razı olmanın, onun karşılığında razı olmanın, cennette de razı edilmenin hedeflerini, yollarını gösteriyor. Şimdi ister miyiz trafik işaretlerinin hepsi yollardan kalksın da biz yolların ortasında şaşırıp kalalım? Demek ki ne kadar büyük nimet. İşte peygamber nimeti, trafik polisleri gibi yol gösteriyorlar. Trafik işaretleri gibi yol gösteriyorlar. Trafik lambaları gibi, ışıklar gibi, yolları aydınlatan ışıklar gibi yol gösteriyorlar. Biz bütün bu nimetlere şükredeceğiz, memnun olacağız. Bunların farkında olacağız. Farkında olmak da büyük bir fazilet. Halbuki pek çoğumuz itibariyle bu mazhar olduğumuz, sahip olduğumuz nimetleri gözden geçirip teşekkür etmek, memnun olmak yerine gözümüzü daima bedenimizi memnun eden bir üst nimete dikiyoruz. Yani diyelim ki evimizde bir mobilya var ama daha yeni bir mobilya çeşidi çıkmış. Mutsuz oluyoruz. Neden benim evimde o yok da işte başkasının evinde şöyle bir mobilya var? Şöyle bir perde, benim evimde de var bir perde ama gördüm ki bir başkasının evinde biraz daha güzel bir perde takılmış. Mutsuz oluyoruz. Güzeli talep etmek, daha iyisini talep etmek insanın fıtratında var. Biz daha iyisini talep ede ede cenneti talep edeceğiz. Bunun için verilmiş fıtratımıza bu. Nimetlerin kemali, mükemmeli, zevalsiz, son bulmaz, yok olmaz nimetler cennette. Onu talep etmek için, orayı talep etmek için verilmiş bu daha iyisini isteme duygusu. Bunda bir yanlışlık yok. Evet, iyisini isteyeceğiz ama hırsla istemek yanlış. Şimdi nimetleri böyle gözden geçirsek, her zaman Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri ve mutlu olsak, şükür içinde yaşasak, hayatımızdan lezzet alsak. Mesela Cenab-ı Hak bize bir diyelim elma nimeti vermiş. Bu elma nimetini özellikle ondan gelmiş bir hediye olarak düşünmek, elmanın lezzetini bir dereceden bin dereceye çıkarır. Hayatımızda biz daha mutlu yaşarız. Bu bize Allah'ın lütfudur. İman sayesinde kazandırdığı bir nimettir. İman adeta bir mutluluk şerbetidir. İçenlere her zaman o mutluluk saçar. Şimdi dedik ki İslamiyet büyük bir nimet. Var olmak bir nimet, akıl bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini bencilce kendisi için düşünmek, kendisi için harcamak, bu bencillik Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiyor. İstiyor ki kulları Allah'ın onlara verdiği nimetleri paylaşsınlar başkalarıyla. Paylaşmalıyız. İslamiyet nimeti konusunda da bu şeyi düşünürsek, madem İslamiyet bize bir memnuniyet veriyor, mutluluk veriyor, bunun farkındayız ve farkında olmalıyız, bu nimeti de daima arkadaşlarımızla, komşularımızla paylaşma gayreti içinde olmalıyız. Mesela yol sorana yol göstermek ne kadar hoşumuza gidiyor. Kime yol sorsanız memnuniyetle tarif ediyor. İşte insanlık yolların, karma karışık yolların içinde hedefini şaşırmış bir şekilde dolaşırken siz onlara böyle bir yol gösterseniz, yolun doğrusunu tarif etseniz ne kadar güzel bir şeydir. Şimdi Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor bir ayette: Ey kendini, nefislerini, kendilerini israf etmiş kullarım, vaktini, ömrünü boşa geçirmiş, beden nimetini boşa harcamış kullarım. Ama ümitsiz olmayın. Sizin için de daima Allah'ın rahmeti bir ümit kaynağıdır. O affedicidir ve rahimdir. Eğer hayatınızın herhangi bir merhalesinde, bir döneminde uyanabildiniz ve aklınızı başınıza alabildiyseniz, artık bundan sonrası için hiç değilse hedefi doğru belirleyin ve sağa sola gitmeden doğru hedefe gidin. Cenab-ı Hak geçmişte yaptığımız hataları affetmeye, bize merhametiyle muamele etmeye hazırdır. Yeter ki sabrı sebat edelim, doğruyu bulduktan sonra daha başka şeylere bakmayalım. Allah istikametten ayırmasın.